Astele henoz, bideo egile baten ezagutza. Yes, vuzem, ordin Katia, Simunek duela mutura egiten behitzen goizuntatik, hor irinua elki zaiola hitzak ezak egiten zun dituzien, mena lamur metraiak egiten dutie, beti zerbaiten kritika egiten dielaik, pertsona edo isteuien bidez, bizpahiu kantoa ebatutie, webian entzun dugun bezala. Dila la urte, hasizien parodia batekin, YouTubeen moda bat behitzen, bideo sumaiten tako nula ez ezagun batei poitu batekin, bost segundaz izenekuak. Eta hek horako parodia bat. Beste bideo batetan, berize moda baten parodia bat egiten die, kampun bizi diener gaizen emaitia moda behitzen, eta hau parodiatu dieiak astez be irudi azila importantagoa bideo egidiak lagungoa emaitia benon. Man vs Wild debai egindie nun eta pertsonajiak be neska laguna hutzi behar dian, arrisku oak gaintituz, ez dia internetez edo telebistak baizik ez mintzatzen, bena egizarte, gizartia hungitzen dutien aktualitatetaz, hala nula paureta zunai buzko telebista erreportai bat parodiatzen die, humanismo mentsa azpimarratzez, SDF mehesituik den egoera bat izena dian bideoaekin, egunoztako rasismoa, BFM eta horako zuzenezko informazio kateak, anitzetan pentsamentu gazten deikie, harreman erbuz eta gizartia ikusteko maneaz. Horrentako, husutan emankizun sumaite dutie parodiatzen en dine preske parfe, fet entre l'accusé, kolanta bezalakua, beti kutzu sozial bat ezartez. Habo esen bat, maite uken dudan bideoetan, adibidez Mario Bros filmaen trailer bat egiten die, nun eta Mario Brosini italiar iturgin imigratu baten bizia kontatzen die. Irri egiteko gogoa balima eusia haurkatzen daiziet kate hau, baya bideo habosienak 5 minuta pekuak dia, habosienak edo luzenak 10 minutekoak dielaik, nahiz eta aminiat trash dien. Hiuntan hoita mazazpi bideo batia, yes, vuzem, hordin, ezartan usie, YouTube katian. Azken kantoe edo bai egiten dien kantoe baten parte tipi-tipi bat dugu entzunen, Christoph Miau izenekua. J'fais une intro en sifflant avec un plan sur mon boule. Je me réveille ce matin, je me sers un café, j'ajoute un sucre, je le goûte, mais il n'est pas assez sucré, alors j'ajoute un sucre, mais cette fois il est trop sucré, mais je le bois quand même. On peut pas enlever le sucre d'un café, sauf si on vide la moitié qu'on en remet. Je vais à la fenêtre, encore enfoncé dans mes rêves, reste d'un songe éveillé, de cette flèche illusionnée. Je pense à cette femme, non pas celle-là, celle d'à côté, qui fente l'énième. Flèche illusionnée, maintenant c'est le refrain, et mes choristes vont chanter dans une langue qui ne signifie rien, mais qui ressemble à l'africain. Passe quand même la mandaline à Katongi Wiyo, à chaque mot MP3 la mandaline à Katongi Wiyo. Eta hunen urentzia jakin nahi bali mauzi edo klipa shogin, holkatzen ezi adrodin, yes, vuzem, interneten edertzen. Je vais sur les quais de Seine, la